اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلونا أينا أحسن عملا. الحمد للہ الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا کیوں بنی، کس نے بنائی، میں کیوں آیا، کس نے بھیجا، یہ وہ سوال ہے جس پر آج دنیا کے دانشور اربھا ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، ہمیں کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا. اور جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے تو زندگی میں کامیابی ناکامی کا پتہ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. اب جس کام کے لیے آیا ہوں وہ اگر میں نے پورا کر دیا تو کامیاب ہوں، اور اگر وہ کام نہیں کیا، کسی اور میں لگا رہا، تو پھر میں ناکام ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے یہ سوال، اس کا جواب بہت آسان کر دیا. آپ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں پہاڑ اللہ نے بنایا، مجھے اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا. لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، ان کی اکثریت ہے، اور وہ سارا دن پچھلے 100 سال سے اسی جستجو میں ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، ایک نطفہ انسان کیسے بن جاتا ہے. ایک اتنا چھوٹا سا پانی کا ذرہ ہوتا ہے، قطرہ، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور وہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. وہ مرد اور عورت کا پانی ملتا ہے، آپس میں ملنے کے بعد وہ انسان کیسے بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، 2 پانی ملے اور یہ بننا شروع، لیکن یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس پانی میں کیا خصوصیت، آپ ذرا غور کرو. جیسے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، میرے بندے تو کیسا ناشکرہ ہے، تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، من ای شیء خلقہ، کچھ یاد ہے کہاں سے بنے تھے؟ نہیں، بھول گئے ہوں. کہتا من نطفہ، ایک نطفے سے بنایا. تو سائنس نے یہ تو دیکھ لیا ہے مشینوں کے ساتھ کہ یہ پانی آپس میں ملا. یہ بھی ایک اللہ کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے. مرد کے ڈھائی کروڑ سیل ہوتے ہیں، 2.5 کروڑ، اور ادھر ایک انڈا ہوتا ہے عورت کے پانی میں. یہ جو 2.5 کروڑ سیل ہیں، ہر سیل میں 60,000 خفیہ اشارے ہیں، اور یہ جو انڈا ہے اس میں بھی 60,000 خفیہ اشارے ہیں. میرے بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو یار اونچا کر دو، میں کھڑا ہوں. چلو بس ٹھیک. ذرا آپ غور کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج سائنسدان دیکھ چکے ہیں. وہ اور نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اور نظر سے دیکھتے ہیں. 2.5 کروڑ سیل، سامنے ایک انڈا ہے، اس نے اپنا ساتھی تلاش کرنا ہے. کس میں میرا ساتھی کون ہے؟ اس میں 60,000 خفیہ اشارے ہیں، اور 60,000 اس میں اشارے، میں ویسے ترجمہ آسانی کے لیے کر رہا ہوں، کوڈز اس کو کہتے ہیں، کوڈز. تو ان اس 2.5 کروڑ میں ایک سیل ایسا ہے، ادھر کوئی انٹرپٹ، ایک سیل ایسا ہے. او بھائی کوئی انٹرپٹ دیکھو نا، بس ٹھیک ہو. جس کے 60,000 اس انڈے کے 60,000 سے مطابقت رکھتے ہیں، ان کا اس سے جوڑ ہے. 2.5 کروڑ ضرب 60,000، پھر اس کے 60,000. اب ان میں سے اس نے تلاش کرنا ہے کہ میرا ساتھی کون سا ہے. جب وہ ساتھی مل جاتا ہے تو یہ آپس میں ایک دم سے جڑتے ہیں، اور اوپر اللہ کی تخلیق کا اور پیدائش کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو 2.5 کروڑ سیل ہیں، ان میں ہر سیل میں 60,000 اشارے ہیں. ان میں سے ایک ایک کو اس نے ڈھونڈنا ہے، ہر ایک دوسرے سے یوں ملا کے دیکھتا ہے. یہ انڈا اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے 60,000 کو ہر 60,000 سے ملاتا ہے. تو ملانے کے لیے 60,000 کو 60,000 سے ملانے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ تو سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر یہ کام اللہ انسانوں کے سپرد کر دے کہ یہ انڈا ہے، یہ سیل ہیں، اس 60,000 کو 60,000 سے ملاؤ، تو اس کے لیے پھگواڑی سے بڑی کوئی مشینری لانی پڑے گی پھگواڑی کے علاقے سے، پھر اس میں وہ سیل کو ڈالا جائے گا، اور سائنسدان بڑے بڑے کٹھے ہوں گے، اور ممکن ہے 3 سال کے بعد وہ اس کو تلاش کر لیں. 3 سال کے بعد. اب یہاں کیا ہے؟ 3 اندھیرے ہیں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اندر وہ رحم کی جھلی کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں میں یہ 2.5 کروڑ کو تلاش کرنے کے لیے ایک انڈا حرکت کر رہا ہے. یہ کام کتنی دیر میں کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے سپرد ہو تو ہم سائنسدان بلائیں، پھر بہت بڑا مشینری کا نظام قائم کیا جائے، 3 سال لگیں گے. وہ بھی کوئی پکا پتہ نہیں کہ ڈھونڈ سکیں یا نہ ڈھونڈ سکیں. یہ انڈا 3 اندھیروں میں ہر سیل کے 60,000 کو اپنے 60,000 سے ملاتا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے، اور صرف 2 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو تلاش کر لیتا. جس کام کو سائنسدان 3 سال میں نہ ڈھونڈ سکیں، اس کو 2 گھنٹے میں کرتا ہے، 2 گھنٹے میں. تو اس بات کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کیسے بن جاتا ہے، یہ آنکھیں کیسے بن جاتی؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے، سب سے پہلے دل. اور بنتے ہی وہ زندہ ہو جاتا ہے، دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. انسان تو 4 مہینے کے بعد جا کے زندہ ہوتا ہے نا، روح پڑتی ہے، لیکن دل پیدا ہوتے ہی زندہ ہو جاتا ہے، دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے. اگر ہم تو 4 مہینے کے بعد زندہ ہوئے نا، ہم میں روح 4 مہینے کے بعد، اور دل نے پیدا ہوتے ہی دھڑکنا شروع کر دیا، تو ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے. پیدا ہوتے ایسا کر رہا ہوتا پھر جتنا کچھ بنتا ہے اس کے گرد بنتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا, ایک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. سن لو, وہ دل ہے. دل ہے, عقل دل کے تابع ہو جاتی ہے, دل عقل کے تابع نہیں ہوتا. شوگر والے مریض کو ڈاکٹر کہتا, تم نے شوگر ہو گئی ہے تم کو, تم نے اب میٹھا نہیں کھانا. کہتے بالکل نہیں کھاؤں گا, بالکل نہیں کھاؤں گا, مجھے جان بڑی پیاری. جو ہی آم سامنے آیا تو اٹھا کے کھانے لگا. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ دل کر رہا ہے. عقل ہار گئی اور دل جیت گیا. دل کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا, وہ پھر بھی بیٹا کش لگا رہتا ہے. وہ کیا کر رہے ہو یار؟ دل کر رہا ہے. تو دل ہمیشہ عقل کو ہرا دیتا ہے اور عقل ہمیشہ دل کے آگے ہتھیار ڈال دیتا. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ٹھیک کر لو, اس کو تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. تو ساری دنیا کے سائنسدان یہ حیران ہوتے ہیں, یہ پانی آنکھ کیسے بن جاتا ہے, کون بناتا ہے, زبان کیسے بن جاتی, پھر یہ حرکت کون شروع کر دیتا ہے, 4 مہینے کے بعد یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ 4 مہینے بعد روح پڑتی ہے لیکن بچہ سانس نہیں لیتا. 5 مہینے اس کے ہونٹ بند رہتے ہیں, منہ بند ہے, دل دھڑک رہا ہے, پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, خون گردش میں ہے اور غذا پیٹ میں جا رہی ہے اور ہضم ہو کے وہ آنت کے ذریعے سے واپس جا رہی ہے لیکن سانس نہیں لے رہا. 5 مہینے پانی میں تیرتا ہے, پانی میں وہ مچھلی بن جاتا ہے بچہ. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں مچھلی ہوتا ہے, اور اگر ماں کے پیٹ سے باہر آ کر 5 منٹ سانس نہ لے تو مر جاتا ہے. 5 مہینے پانی میں ہے تو زندہ, اور 5 منٹ دنیا کے پانی میں جائے تو مردہ. تو وہ یہ ساکت ہی کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو جاتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے, ناخن کون بناتا ہے یہاں؟ آپ خود سوچو, اگر یہ ناخن نہ ہو تو یہ ہاتھ کسی کام کا ہے؟ یہ انگلیاں 4 یہاں, انگوٹھا یہاں, یہ انگوٹھا بھی ادھر اللہ لگا تھا تو ہاتھ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی. یہ ادھر انگوٹھا, ادھر انگلیاں, یہ کیا چکر ہے؟ تو یہاں آ کر نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ پتا نہیں یہ ہو تو رہا ہے, کون کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں, کیوں کر رہا ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اس کا جواب اپنے خزانوں سے دے دیا. ہمیں تو اس سے بھی پہلے کا پتہ اللہ نے بتا دیا, واللہ خلقکم من تراب, واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر نطفے سے بنایا, ثم خلقنا النطفة علقا, پھر اس کو جونک بنایا, فخلقنا العلقة مضغة, پھر اسے لوتھڑا بنایا, فخلقنا المضغة عظاما, پھر اس میں ہڈیوں کو ڈالا, فکسونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت کو چڑھایا, ثم انشأناه خلقا آخر, پھر اس پر کھال کو چڑھایا, پھر نئے نقش بنائے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ ہے تیرا رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. تو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھائی یہ سب کس نے بنایا, بھائی کیسے بن گیا, بھائی انسان کیسے بن گیا, پانی یہ شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے, یہ بال کیسے آ جاتے ہیں, یہ داڑھی پر بال ہیں, یہاں کوئی نہیں, سر پر بال ہیں, ماتھے پر کوئی نہیں, سر کے بال بڑھتے ہیں, بھووں کے نہیں بڑھتے, پلکوں کے نہیں بڑھتے, یہ کیا چکر ہے؟ داڑھی کے بال بڑھتے ہیں, سینے کے نہیں بڑھتے, ہاتھ کے اس طرف بال ہیں, ہتھیلی پر کوئی نہیں ہے, پاؤں کے اوپر بال ہیں, ہتھیلی پر کوئی نہیں ہے, یہ سارا نظام کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے لیے تو آسان ہو گیا کہ آسمان والے کی خبر آئی, واللہ خلقکم من تراب, تمہارا اللہ تمہارا بنانے والا ہے. یہ پھگواڑی کے پہاڑ کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی, والجبال ارساہا, تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ درخت کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ, میں نے تمہارے لیے سرسبز باغات لگائے, درخت بنائے, ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. تو آسان ہو رہا ہے سارا سوال, یہ زمین کیسے بن گئی؟ اللہ نے کہا, والارض فرشناها, تیرے اللہ نے فرش بچا دیا. کیسا بچھایا؟ فنعم الماہدون, تیرے اللہ جیسا کوئی بچھا سکتا نہیں ہے, ایسے بلڈوزر کوئی نہیں لگایا, کوئی اس پر حل نہیں چلایا, مٹی کا ایک ذرہ نہ تھا, اور 24,000 کلومیٹر مٹی کا ڈھیر بنایا اور اس کو ایسے توازن کے ساتھ بنایا کہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی گاڑی کی رفتار یہاں ہو نا 60 کلومیٹر, یہ ان موڑوں میں ایسا کرو ایسا کرو, کہیں ٹکر نہ ہو جائے ٹکر نہ ہو جائے. ابھی ہم آئے نا تو سر 50-60 50-60 70 تک نہیں پہنچے, مری سے آ رہے ہیں. تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کی رفتار ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور اللہ نے اس کے اوپر سکرین بھی کوئی نہیں لگائے ہیں. 70 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑے, آگے سکرین نہ ہو آنکھیں پھٹ جائیں. تو اتنا بڑا گیند ہے, اتنی بڑی سواری ہے, اور رفتار کتنی تیز بتا رہا ہوں 66,000 کلومیٹر. صرف یہ نہیں کہ یہ دوڑ رہی, اس کے ساتھ یہ گھوم بھی رہی ہے, 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی. ایسے کبھی محسوس ہوا کہ پھگواڑی گھوم گیا ہو, اور کبھی محسوس ہوا کہ ہم اڑ گئے؟ کیا نظام ہے؟ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے, 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومے, اور آپ کو پتہ بھی نہ چلنے دے, یہ کیا نظام ہے؟ یہ اس لیے تو پاگل ہو جائے, کون کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ سورج ہے, اس کی رفتار 6,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے بڑی طاقت کے ساتھ. اور زمین کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے جس کو کہتے ہیں کشش ثقل, انگریزی میں کہتے ہیں گریویٹی. یہ اپنی اس طاقت کے ساتھ سورج کی طاقت کو دھکا دیتی ہے, نہ تو وہ اتنی طاقت سے دھکا دیتی ہے کہ زیادہ دور چلی جائے تو ٹھنڈی ہو کے بالکل برفی خانہ بن کر بربادی ہو جائے, اور نہ وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کے قریب ہو جائے اور قریب ہو کے جل کے راکھ ہو جائے. اور ایک ایسا توازن ہے ان دونوں کے اندر, سورج اسے کھینچتا ہے, زمین اس کا مقابلہ کرتی ہے, اس سے ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ فاصلہ مستقل چل رہا ہے, سورج بھی بھاگ رہا ہے زمین بھی بھاگ رہی, اور بھاگتے بھاگتے سورج کا طواف بھی کر رہی ہے. ایسے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج کے گرد ایسے بھاگتی ہے, اس طرح بھاگتی ہے اس طرح بھاگتی ہے, اور یہ اس سورج کے گرد گھومنے میں یہ 19.5 کروڑ میل کا سفر کرتی ہے. 19.5 کروڑ میل کا سفر یہ 365 دنوں میں کر لیتی ہے. یہ اس کی طاقتور رفتار ہے, اور اس کو اللہ یوں گھما رہا ہے یوں گھما رہا ہے. پھر اس گھومنے اور دوڑنے کے ساتھ ایک اور کام کرتی, جب گاڑی تیز ہو جائے تو پھر ایسے ہلنے لگتی, کانپنے لگتی ہے, ایسے ایسے کرتی ہے ایسے ایسے کرتی. تو یہ اس کی رفتار بڑی تیز ہے, پھر یہ گھومتی بھی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس میں ایک تیسری حرکت پیدا ہوئی, یہ اس طرح کرتی ہے ایسے چلی جاتی, پھر یوں کرتے کرتے ایسے چلی جاتی ہوا میں, اس طرح متحرک ہے یہ, اس طرح یہ ایسے حرکت کر رہی ایسے حرکت کر رہی, اور اس میں بھی ایک خاص زاویے تک جاتی, ادھر جاتی ہے 23 ڈگری پر, جیومیٹرک ہے نا, ڈگریاں 180 ڈگری تک ہوتا ہے, 0 سے 180 ایسے جیومیٹرک. تو 23 پر جا کر پھر واپس ہوتی ہے, اور پھر ادھر 23 پر آتی ہے. جب یہ ادھر ہوتی ہے تو ایک حصے میں گرمی ہو جاتی, شمال میں گرمی ہو جاتی جنوب میں سردی ہوتی, جب یہ ادھر جاتی ہے تو جنوب میں سردی ہو جاتی شمال میں گرمی ہو جاتی ہے, اور جب یہ یہاں سیدھی ہوتی ہے تو 22 ستمبر ہوتا ہے. اس دن ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی. پھر یہ ادھر جاتی ہے تو واپس آتی ہے تو 18 مارچ ہوتا ہے, 18 مارچ کو پھر 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات, پھگواڑی سے لے کر امریکہ تک 12 گھنٹے کا دن ہوگا 12 گھنٹے کی رات ہوگی, کہ زمین بالکل سیدھی ہو چکی, ایسے سیدھی ہو چکی. تو یہ اب اس میں اچھا, اگر یہ ایسے ایسے نہ کرے جو میں نے بتایا, اگر ایسے ایسے نہ کرے تو زمین پر ہوا کی حرکت ختم ہو جائے گی. یہ جو آپ میری آواز سن رہے ہو نا, یہ لاؤڈ اسپیکر وجہ سے نہیں سن رہے ہو, یہ اس وجہ سے سننا کہ بیچ میں ہوا ہے, وہ ہوا میری آواز کو کھینچتی ہے, کنٹوں پہ اٹھا کر آ کر آپ کے کان سے ٹکراتی ہے, کان کے اندر جا کر وہ ایک بجلی کا سگنل بنتا ہے, آواز نہیں جاتی, اندر جا کر کرنٹ بن جاتا ہے, وہ کرنٹ جا کر ایک سیل سے ٹکراتا ہے, وہ سیل کہتا ہے کہ طارق جمیل یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے سیدھا ہی دوڑائے, ایسے ہی یوں یوں نہ کرے نا, ایسے ایسے نہ کرے, تو دو کام ہوں گے, ایک تو موسم ختم ہو جائیں گے اور دوسرا ہوا کی حرکت ختم ہو جائے گی. اس طرح ہوا حرکت کر رہی, یہ ہوا کی حرکت کے ختم ہونے سے کیا ہوگا, میرے منہ سے جو گیس نکل رہی ہے یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ ان درختوں کی ضرورت ہے, ان سے جو نکل رہی وہ آکسیجن وہ میری ضرورت ہے. یہ جو میں نے سانس لیا ہوا نے اٹھا کر درخت کو دے دیا, اور درخت جو ہلا تو ہلے نہ بھی ہلے تو بھی ہوا یوں یوں حرکت کرتی رہتی، وہاں سے آکسیجن کو لے کر مجھے پہنچا دیتی. اگر یہ ہوا کی حرکت ختم ہو جائے، زمین کی حرکت ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں نا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد ہلا بناتی جائے گی. میں ایسے کھڑا ہوں، میرا سانس نکلا، اس نے یوں چکر کاٹا، یوں چکر کاٹا، یوں چکر کاٹا، جب یہ پوری طرف سے مجھے گھیر لے گی تو میں اپنے ہی اندر دم گھٹ کے مر جاؤں گا. اور آکسیجن وہیں درخت کے گرد ہالا بناتی جائے گی، بناتی جائے گی، بناتی جائے گی، بناتی جائے گی. کسی نے سگریٹ جلا، سگریٹ کے لیے تیلی کو لگایا نہیں تو سارے پھگواڑی میں آگ لگ جائے، سارا جنگل بھگ سے اڑ جائے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور میں اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے 1400 سال پہلے اس آیت میں، میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. مجھے بتاؤ اس زمین کو رہنے کی جگہ کس نے بنایا، ان پہاڑوں کو کس نے لگایا؟ الم نجعل الارض مهادا، کیا میں نے زمین کو پنگھوڑا نہیں بنایا؟ یہ سارا میں نے آپ کو بتایا نا، زمین پنگھوڑا ہے، ایسے بھی جھوم رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، اور حرکت بھی کر رہی ہے. 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو پنگوڑا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ یہ ٹائر نے ٹائر کو حرکت دی جا رہی ہو اور اس کے اوپر چند یہ چھوٹے چھوٹے روڑے رکھ دو، جب ٹائر حرکت کرے گا تو وہ روڑے کیسے جائیں گے ہوا میں اڑتے ہوئے؟ بارش میں جب پہیا چلتا ہے تو پانی کیسے آگے جاتا اڑتا ہوا؟ اگر میرا اللہ مجھے آپ کو یہاں نہ بٹھاتا تو جیسے زمین کی حرکت اور زمین کی تیزی ہے تو ہم ہوا میں ایسے اڑتے جیسے ٹائر کے اوپر پانی کے قطرے اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کو اللہ یوں کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا اور امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع الله. بولو بولو، ہے کوئی تیرے رب کے سوا جس نے زمین بچھائی ہو، پہاڑوں کو گاڑا ہو، سبزے کو لایا ہو، پانیوں کو بہایا ہو، دریاؤں کو جدا کر دیا ہو، کڑوے کو الگ کر دیا ہو، میٹھے کو الگ کر دیا ہو، زمین کو پنگھوڑا بنا دیا ہو اور تمہیں اس پر اس اور تمہارے لیے اس کو رہنے کے قابل بنا دیا ہو؟ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا پانی بنا دیا، ھذا ملح اجاج یہ کڑوا بنا دیا، الہم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا. اللہ چیلنج کر رہا ہے، کوئی نہیں. عقل بھی کہتی ہے، آج کی سائنس بھی کہتی ہے، اندر کا ضمیر بھی کہتا ہے، پھر اوپر اللہ گلہ کرتا ہے، جب مان گئے ہو میرے سوا کوئی نہیں ہے پھر مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں چلے جاتے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، میں بلاتا ہوں تو آتے نہیں ہو، میں جھکاتا ہوں تو جھکتے نہیں ہو، میں کہتا ہوں مجھ سے مانگو تو مجھے چھوڑ کر اوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہو، میں کہتا ہوں میں سب کچھ ہوں تم کہتے ہو نہیں اللہ بھی اور کوئی اور بھی ہے. اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ہے جو زمینوں کا بھی اللہ اور آسمانوں کا بھی اللہ. لہو ما فی السماوات، آسمان اس کے، وما فی الارض، زمین اس کی، وما بینہما، درمیان اس کا، وما تحت الثرى، تحت الثرى اس کا. وان تجهر بالقول، تو زور سے بول یا تو آہستہ بول، فانه يعلم السر واخفى، وہ تیرے زور کی صدا بھی سنتا ہے، آہستہ کو بھی سنتا ہے، اور اخفى. اخفى کیا ہے؟ ہونٹ بند کر لو اور دل سے بولنا شروع کرو، اللہ اس پکار کو بھی سنتا ہے. جو دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو اللہ اسے بھی سنتا ہے. ساری کائنات پر تنہا خالق اللہ نے ہمیں یہ علم دیا کہ تم یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اور اس سارے بنانے میں کوئی اس کا شریک ہے؟ نہیں، کوئی شریک نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. عیسائیوں کی طرح اس کا کوئی بیوی بیٹا نہیں، متخ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور بت پرستوں کی طرح اس کا کوئی شریک ہے نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، اس کے سوا کوئی نہیں. کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم اور قائم کرنے والا، ایسے زندہ، کبھی سوتا نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. کتنی بڑی حکومت ہے اس کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ہیبت کیسی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے اس کے آگے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کا تخت کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس کے نیچے آ چکے ہیں. تو جس کا تخت اتنا بڑا ہو، وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ ولا یو، تو یہ زمین سے لے کر آسمان، سات آسمان، سات زمینیں، سات سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، سہارا، چرند، پرند، درند، ہوائی، فضائی، خلائی، آبی، ناری، نوری، خاکی، وہ تھکتا نہیں. میں جو آیا نا آپ کے بیان کرنے میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے کوئی کھانے کا تقاضا نہیں تھا، تھکاوٹ شدید، ادھر بیان، ادھر بیان، ادھر بیان، نیند تھوڑی، سفر زیادہ. تو میں جا کے وہاں ایسے بےسدھ ہو کے لیٹ گیا. تو اور پھر تھوڑا سا ایسے سستا کے پھر میں آیا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو کام کرنے سے لوگ تھک جاتے ہیں، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، تو کیا اللہ بھی تھک جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یؤدہ حفظہما، تیرا رب تھکن سے پاک ہے. وہو العلی العظیم، بلندیوں اور عظمتوں کا مالک ہے، ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے. ذات میں ایسا، صفات میں کیا ہے؟ صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنى، ہر صفت میں بے مثل، بے مثال، لیس کمثلہ شیء، وہو السمیع البصیر، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے. قل ہو اللہ احد، ان سے کہو وہ احد ہے. کیسا احد ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے. کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. ذات میں بھی بے مثال ہے، صفات میں بھی بے مثال ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهیمن العزیز، الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار البہار، الرزاق الفتاح العلیم، القابض الباسط، الخافض الرافع، احد الصمد، القادر المقدر، المقتدر المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، الافوض الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ان تمام صفات میں بے مثال ہے. اپنے دیکھو، اس نے نام بھی ایسا چنا ہے نا، اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں، اللہ کو اللہ ہی کہا کہنا چاہیے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تو میں عربی زبان سے واقفیت کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اللہ بس اللہ ہے، نہ خدا اس کا ترجمہ ہے، نہ بھگوان اس کا ترجمہ ہے، نہ گاڈ اس کا ترجمہ ہے، نہ اوتار اس کا ترجمہ ہے، نہ ایشور اس کا ترجمہ ہے. اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں. کسی زبان میں اللہ اللہ ہے کہ اس نام میں ایک صفت ہے جو دنیا کی میں کسی نام میں نہیں پائی جاتی. کسی لفظ کا کوئی حرف نکالو، مطلب بدل جاتا ہے. طارق، طارق، تو یہ ہٹا دو تو بن گیا ارق. ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونا، بے قرار ہونا. اور طارق کا مطلب ہے رات کو آنا. کتنا فرق پڑ گیا؟ الف ہٹا دو، طارق کا مطلب رات کو آنا، اور ترک کا مطلب ہے زمین پر پاؤں مارنا، یہ ہے ترک. اس لیے طریق کہتے ہیں نا، طریق عربی میں طریق کہتے ہیں. راستے کو طریق اس لیے کہتے ہیں کہ پاؤں کی دھمک سے اور پاؤں کی چوٹ سے جو راہیں بن جاتی ہیں ان کو طریق کہا جاتا ہے. ایک حرف نکلا، مطلب ہی بدل گیا. جمیل، یا نکال دو جمل، جمیل کا مطلب خوبصورت، اور یا نکالو جمل کا مطلب اونٹ. جیم ہٹا دو تو میل بچ گیا، میل گند، گند، اور عربی زبان میں میل ایک طرف کو جھک جانا, زیر لگا دو تو میل نشان منزل. اللہ وہ ذات ہے جس کے لفظ میں سے کوئی بھی حرف ہٹاؤ مطلب نہیں بدلتا. اللہ میں نے الف ہٹا دیا, پیچھے بچ گیا للہ, تو قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے لام ہٹا دیا, پیچھے بچ گیا لہو, تو قرآن نے گواہی دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے, پھر میں نے آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ, تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. پھر میں نے الف بھی ہٹا دیا, اگلا لام بھی, پہلا لام بھی ہٹا دیا, دوسرا لام بھی ہٹا دیا, صرف پیش کی ہو کو باقی رکھا, تو اس پر بھی قرآن بولا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, ہو بھی اللہ, لہو بھی اللہ, للہ بھی اللہ, الہ بھی اللہ, اور اللہ تو اللہ ہی ہے. فیو اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. بڑا ظلم ہے جو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا, اللہ کو اپنا نہ بنایا, اللہ سے دوستی نہ لگائی, اللہ سے محبت نہ کی, اللہ کو چاہا نہ, اس کو اپنی مرادیں اس کے سامنے نہ رکھی, اپنے دکھڑے اس کے سامنے نہ رکھے, اپنے درد اس کے سامنے نہ رکھے. کوئی ایسی وفا نہ دے سکے گا جو اللہ دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کر دے, یہ صرف اللہ ہے. نہ ماں معاف کرے گی, نہ باپ معاف کرے گا, نہ خاوند معاف کرے گا, نہ بیوی معاف کرے گی, نہ بھائی معاف کرے گا. اتنے گناہ کرو, میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے میرے پھگواڑی کے بندے, سب کو نہیں کہہ رہا, ایک آدمی کہہ رہا, ایک پھگواڑی کا ایک مرد, ایک عورت, اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم اتنے گناہ کرو کہ ان کی تہ لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, پھر وہ آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو. کون کرے گا اتنے گناہ؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل کرے, سارے جن کٹھے ہو کر کریں, اور قیامت تک کرتے رہیں, پھر بھی اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. اور میرا اللہ کہتا ہے ایک تم میں اتنے کرو کہ زمین سے آسمان کی چھت کو لگاؤ, پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی دے دے, تو میں وہیں معاف کر دوں گا, جاؤ جاؤ معاف کر دیا. اور اس سے بھی خوبصورت بات ہے, وَإِنْ اسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَهُ, پھر اتنے گناہوں کے بعد تو میں نے توبہ کی اور پھر توڑ دی, پھر توڑ دی, تو پھر نہ امید نہ ہونا اور ڈرنا نہیں, پھر میرے پاس واپس آ کے توبہ کرنا, میں پھر تیری توبہ قبول کر لوں گا. جتنی دفعہ کرو گے اتنی دفعہ قبول کروں گا, ہر دفعہ خوشی سے قبول کرتا ہے, ہر دفعہ کوئی حد نہیں لگائی کہ 40 سال کے بعد قبول نہیں, 60 سال کے بعد قبول نہیں, 70 سال کے بعد نہیں, 80 سال کے بعد نہیں, کب تک ہے؟ ما لم یغرغر, جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا. ہاں یہ سمندروں کا پانی بفرتا ہے, یا اللہ تو اجازت دے ہم چڑھ جائیں اور ان سب کو بہا کے لے جاؤں. یہ زمین پھگواڑی کی کہتی, یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان سب کو اندر لے جاؤں. اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر کر ان سب کی گردنیں اڑا دیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم, پہلے میں نے حدیث سنائی, اب اس کے الفاظ سنا رہا ہوں. سمندر کی اجازت, والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, زمین پوچھ رہی ہے, والملائکہ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, فرشتے پوچھ رہے ہیں جس کی نافرمانی ہو رہی, غصہ تو اس کو زیادہ آنا چاہیے. زمین تو ہم سے ادنا مخلوق ہے, پانی ہم سے ادنا مخلوق ہے, ان کو غصہ چڑھ رہا ہے, اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے چڑھتا کہ اذان ہوتی نماز میں کوئی نہیں آتا, سچ بولنے کو کہا سارے بازار جھوٹ پہ چل رہے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری کو کہا ساری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں, پردہ کو کہا ہر ہر عورت نے پردہ اتار دیا, گانے سے روکا اور پہاڑوں میں بھی موسیقی کی سرتانیں پھیلتی چلی گئی, یہ اللہ ناراض ہوتا زیادہ. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم, چلو چلو اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم به, تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو, و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی, اگر میرا بندہ ہے اور میں نے بنایا ہے تو پھر تم چپ رہو, میں اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا ہوں, کبھی تو توبہ کرے گا. ان اتانی لیلن قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، من اعظم منی جودن و کرما، کوئی مجھ سے بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ. اور بندے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی زبانی ہے، اللہ کی بات اللہ کی زبانی. ہاں، ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، اور ماں کے پیٹ میں نے تمہیں تین پردوں میں لپیٹا تاکہ ماں کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. وحولت وجهک الی ظهرها لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے منہ کو تیری ماں کی پشت کی طرف کر دیا تاکہ پیٹ کے پخانے سے تجھے تکلیف نہ ہو. وجعلت لک متکئا عن یمینک وعن شمالک، تیرے دائیں بائیں میں نے دو تکیے لگائے. وعلمتک الجلوس فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا سکھایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، مجھے بتا میرے سوا کوئی ہے جو یہ کر کے دکھا دے. فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا. اوحیت الی الملک المبکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر اگر ہسپتال میں اگر اترا، وہ دائی گھر میں آئی ہوئے تو وہاں آ کر اترا، نہ دائی کو پتا، نہ لیڈی وزٹر کو پتا، نہ لیڈی ڈاکٹر کو پتا. اخرج کالا ریشت من جناحہی، اس نے پر مارا، راستے کو کھولا، اپنے پروں کو پھیلا کر تجھے پروں پر باہر لے کر آیا. کیسے لے کر آیا؟ لا لک سنن تقطع، دانت کو نہیں تو کاٹ سکے. ولا لک یدن تبتش، ہاتھ نہیں کہ تو پکڑ سکے. ولا لک رجلن تمشی، پاؤں نہیں کہ تو چل سکے. تیری ایسی بے بسی کے عالم میں نے تیرے لیے غذا کا کیا انتظام کیا. ادرت لک عرقین رقیقین ينبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف من ثدی امک، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو چشمے بنا دیا. جنہوں نے گرمی آئی تو ٹھنڈا دودھ پلایا، سردیاں آئیں تو گرم دودھ پلایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے سوا یہ سب کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو ایسے ٹھوک دیا، پاگل کر دیا تیرے پیچھے. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو نہ سوئے وہ سو نہیں سکتے، تو نہ کھائے وہ کھا نہیں سکتے. اے پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اللہ ہے اللہ، یہ اللہ ہے اللہ جو تمہاری پرورش کا نظام چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اب میں تمہیں آخری جملہ سنانا تھا، پوری حدیث سنائی. فلما ترا را تھا، یہ اب اللہ کا گلا سن لو، اللہ گلا کر رہا ہے. فلما ترا را تھا، جب تجھ میں جوانی کی لہریں آئیں اور تو ایسے ایسے ہو کہ جھوم جھوم کے چلنے لگا، جب جوانی مستانی ہوتی تو میں ایسے ایسے چلتا ہے، اکڑ اکڑ کے چلتا. فلما ترا را تھا، جب تجھ میں جوانی نے مستی دکھائی. وہ قدر تھا، تیرا قد اونچا ہو گیا. وشتد عبدک، بازو تیرے مضبوط ہو گئے. وشتد اذرک، تیری چھاتی کمر مضبوط ہو گئی. تب یہ وہ وقت تھا کہ تو اپنے نطفے ہونے کو یاد کرتا کہ وہاں سے میرا رب مجھے یہاں لے کر آیا، تو میرے سامنے، او برا انسان، تو میرا ہی دشمن بن گیا. میں نے تمہیں پکارا، تو نے نہ سنا. میں نے تمہیں روکا، تو نہ روکا. میں نے تمہیں سمجھایا، تو نے نہ سمجھا. میرے مؤذن تجھے بلاتے رہے اور تو کانوں میں روئی دے کے بیٹھا رہا، اور میرا پیغام تیرے پاس آتا رہا اور تُسے ٹھکرا کے چلتا رہا. آسمان کے قرآن کو تو نے ٹھکرایا اور اپنے رسم و رواج کا تو غلام بن کے چلا. ہکذا جزاء من احسن الیک، جو بھلا کرے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. مع ذلك ان سألتنی اعطیتک، اس سب کے باوجود تو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں. ان استغفرتنی غفرت لک، تو معافی مانگتا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو، نہیں پہچانا ہم نے اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں پر سب سے عظیم احسان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا صحیح تعارف کروایا. لوگ اللہ کو جانتے تھے آپ سے پہلے، پر کیسے جانتے تھے؟ کسی نے آپ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، کسی نے اللہ کی بیوی بنائی ہوئی تھی، کسی نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہ صابئین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا، اور کسی نے ان کو مورت کی شکل میں پوجا، کسی نے درخت کی شکل میں پوجا. احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے آ کر اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کیسا ہے، اور اللہ کہاں ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جاؤ جاؤ پہاڑ کے وہ بن میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، وہاں بھی گناہ کرو گے تو میرے اللہ کا فرمان ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہوگا، جدھر منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہوگا، وہو معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جدھر تم چلو گے، ما یکون من نجوہ ثلاثت الا ہوا رابعہم، تم تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، یہ سوال حل ہو گیا۔ دوسرا سوال آ گیا، کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیوں موت دے دیتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے بھگواڑی والو میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بن کے چلو، میری مان کے چلو۔ ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا، عبادت سے مراد نماز نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مان کے چلنا، فلا تلعب، تو دنیا میں کھیلنے نہیں آیا، اللہ کی بندگی کے لیے آیا۔ وتکفل تو برزق فلا تتعب، تیرے رزق کا اللہ ذمہ لے چکا ہے، تھک نہیں، تھک نہیں، رزق آئے گا، کماؤ، زیادہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، رزق آئے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر کل کا دن ہے تو کل کا رزق بھی ہے، اگر کل کا دن ہی نہیں لکھا تو آج پریشان کیوں بیٹھے ہو، کل تو قبر ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ تو میرے لیے بنا ہے، میری طلب کر، فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، میں ملا تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ اللہ کی مان کے چلنا کیسے مانے، اب اس کا تو پتا کوئی نہیں، اللہ کی بندگی کرنا کیسے کریں پتا کوئی نہیں، اللہ عرش پر، ہم فرش پر، وہ نظر نہیں آتا، خیال اس تک نہیں جاتا، تصور اس تک نہیں جاتا، تخیل سے بھی دور، تصور سے بھی دور۔ اب یا اللہ تیری کیسے مانے، ہمیں تو کچھ پتا کوئی نہیں، یا تو سامنے ہوتا، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، سامنے تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اللہ نے کیا کیا کہ اپنے اور ہمارے درمیان ایک واسطے کو، ایک واسطہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا، جو کلمے کا دوسرا جز بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی، پاک سیرت، پاک بنایا، ایک حبیب، ایک حبیب بنایا۔ ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اور یہ حبیب ہیں۔ ان تینوں کا فرق قرآن بیان کرتا ہے، حبیب اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، تینوں ہی اللہ کے، تینوں ہی پیارے، تینوں ہی محبوب، لیکن قرآن فرق کرتا ہے، ان میں فرق کرتا ہے، جو ظاہر ترجمے سے نظر میں نہیں آتا، غور کرو تو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب اللہ، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، جب اللہ نے کہا اذهب الی فرعون انه طغى، چل فرعون کو جا کے تبلیغ کر، تو ان کا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مانگا مانگا۔ حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے کہا گیا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ویسر لی امری، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے کہا گیا وسن یسرک للیسرا، میں تیرا کام آسان کر دوں گا۔ کلیم اللہ کو بلایا گیا طور پر، وہ بھاگے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ تو عرض کیا اجلت الیک رب لترضا، یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ حبیب اللہ کو کیا کہا گیا ولسوف یعطیک ربک فترضا، اے میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ساری کائنات کا رب کہے کہ میں نے تمہیں خوش کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ یہ وہی آنا بند ہو گئی کچھ دن، تو کافر کہنے لگے اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، وہی نہیں آ رہی، تو اپنوں کی بات ذرا چبھتی ہے تو آپ کو نا ارمان لگا، تو ایک دم جبریل آئے بھاگے ہوئے، یہ سورت لے کر آ رہے ہیں، والضحی واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى ادخو. جہاں کوئی تھوڑا ہو جائے نا اسے رنجش تو پھر آدمی قسم اٹھا کے صفائی پیش کرتا ہے, ہو جاتی نا, یا تھوڑا بہت ہو جائے نا ایسے ہی کچا پکا دل تو پھر قسم ہماری ضرورت بن جاتی ہے. اس آسمان والے رب کی قسم, اسے قسم اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. پر حبیب اور محب میں محبت اتنی تھی کہ اللہ نے قسم اٹھا کے اپنی صفائی پیش, اللہ اپنی صفائی پھیر کا وضحا, مجھے اس روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے اس چھا جانے والی رات کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, تیرے رب نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, تجھ پہ کوئی ناراض نہیں, وللآخرۃ خیر لک من الاولا, آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے, ولسوف یعطیک ربک فترضا, میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا. ایک اور ترجمہ, وضحا واللیل اذا سجا, وضحا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے مجرموں کو چھپا لیتا ہے. ستار بن جاتا ہے نا ستار. وہ صحابی منہ پہ آ کے کہہ رہے میں نے زنا کیا ہے, انا وہ چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا. آئے ہائے کیسے پیارے سبق دے گیا ہمارا نبی, اور اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے, تیرے روشن علم کی قسم جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے, اور تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو مجرموں کو چھپا لیتا ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. ایک اور ترجمہ, وضحا واللیل اذا سجا, وضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, میں تم پہ ناراض نہیں ہوں, وللآخرت خیر لک من الاولا, تو آخرت کا سردار ہے, جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں, اللہ کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں, شفاعت کبری تیرے ذریعے سے, مقام محمود تیرے ذریعے سے, جنت کا در تیرے تو فیل کھلے گا, اپنے حوض کوثر تجھے دیا جائے گا. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا چکا ہے, پھر بھی جیسے کسی کو تسلی نہ ہو نا, قسم بھی اٹھا لی صفائی بھی پیش کر لی, پھر بھی جب تسلی نہیں ہوتی نا تو پھر پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے, اللہ فلاں موقع پہ تیری یہ خدمت کی, فلاں موقع پہ تیری یہ خدمت کی, فلاں موقع پہ تیری یہ خدمت کی, بھلا میں تجھ سے ناراض ہوں, اگر میں ناراض ہوتا تو یہ کام کرتا, اگر میں ناراض ہوتا تو یہ سلوک کرتا. تو اللہ نے کہا وضحا واللیل اذا سجا, دن کی قسم, رات کی قسم, علم کی قسم, ستاری کی قسم, تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, میں نے تمہیں نہیں چھوڑا, میں تم پہ ناراض نہیں ہوں, میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا. اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہا الم یجدک یتیما فآوا, تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانا دیا, تو خود بتا بھلا میں ناراض ہوتا تو میں یہ کرتا, ووجدک ضالا فہدا, میں نے تمہیں دیکھا تو میری تلاش میں حیران تھا, تو میں نے اپنا آپ ہی تیرے اوپر کھول دیا, اگر میں تجھ پہ ناراض ہوتا تو اپنا آپ تجھے دکھاتا, اور ووجدک عائلا فاغنا, میں نے دیکھا تیری تنگدستی کو تو خدیجہ سے تیرا نکاح کروا کے تیری تنگیوں کو دور کیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. اگلی سورت بھی اسی کا مضمون ہے, الم نشرح لک صدرک, میں نے تو تیرا سینہ کھولا, ووضعنا عنک وزرک, میں نے تو تیرے وزن ہٹائے, ورفعنا لک ذکرک, میں نے تو تیرے ذکر کو بلند کیا, بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں. اتنے لاڈ اللہ نے ناز اٹھائے اپنے نبی کے جس کے طریقوں کو ہم چپ کر کے صبح سویرے اٹھ کے ذبح کر کے شروع ہو جاتے. ہاں ہاں اللہ کو کوئی نہیں براہ راست پہچان سکا, جس نے پہچانا بواسطہ محمد مصطفیٰ پہچانا, جس نے پہچانا بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا, ان کے مہر کے بغیر کوئی پہچان نہیں. انہوں نے تعارف کروایا, انہوں نے اللہ کی ہستی کا پتہ بتایا, انہوں نے اللہ کی بندگی کا پتہ بتایا, انہوں نے زندگی کے آداب سکھائے, سارے جہان سے افضل برتر بن کر آئے. یہ کلیم اللہ, اب خلیل اللہ, خلیل اللہ, خلیل اللہ کہہ رہے ہیں, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, یا اللہ میرے بعد میرا نام زندہ رہے, میرا نام زندہ رہے, میرا نام بلند رہے. ٹھیک ہے بلند رہے گا. تو اللہ نے ہر نبی کو کہانی سنائی, اور قرآن کو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے مزین فرمایا، 71 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا اور درود ابراہیمی نماز میں سکھا دیا گیا، اور سب سے افضل درود، سن لو، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل درود وہ درود پاک ہے جو اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے امت کو سکھایا اور نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا، جو درود ابراہیمی، کیونکہ اس میں وہ ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے کہ میرا نام زندہ رہے، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم. یہ تو مانگنے سے ملا، لیکن اللہ نے اپنی نبی کو، اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، عظیم کر دیا، سب سے بلند کر دیا. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو دے دے، جنت تو دے دے. اور حبیب اللہ کو کہا جا رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی، چابی پکڑا دی. ایک حدیث سنو آپ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے جب قبریں پھٹیں گی تو میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، ان دونوں کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پکڑا ہوا ہوگا، اور اس طرح ان دونوں کو لے کر میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا. بلال رضی اللہ عنہ کی قبر شام میں ہے، اور ان کا حشر ہوگا محبوب پاک کے قدموں سے. پھر آپ نے فرمایا، انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ اللہ کی طرف چلیں گے تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا خطیبہم اذا انصتوا، اس دن کوئی ہونٹ نہیں ہلا سکے گا، میں اس دن اللہ سے بات کرنے والا ہوں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، اس دن سب کے قدم اللہ باندھ دے گا، میری شفاعت سے ان کی بیڑیاں کھلیں گی. انا مبشرہم اذا ایسوا، اور لوگ اس دن نا امید ہوں گے، میں ان کو بشارتیں سناؤں گا. الی مفاتیح الجنہ، اس دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، الکوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں، حوض کوثر، الکوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں، پوری جنت، پوری جنت ہم نے تجھے دے دی ہے. اب میں کہا الی مفاتیح الجنہ، اس دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم، جنت سے ہزار خادم بلائے جائیں گے، میدان محشر میں میرے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، مقام محمود پر بٹھایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ اندر چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور حبیب اللہ کو بن مانگے ملا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ، اے اللہ مجھے کافی ہو جا. اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے فرمایا گیا، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہ کرے گا. خلیل اللہ نے عرض کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے فرمایا گیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب، میں نے تیرے سارے گھر کو پاک کر دیا ہے. پاک کیسے کیا ہے؟ ازواجہ امہاتہم، ساری بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. لسن کا احد من النساء، اے میرے بیوی، میرے محبوب کی بیوی ہو، تمہارے جیسے کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ہر شخص کا موت پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا نکاح اس دن سے لے کر آج تک باقی ہے. آپ کی بیویوں کا کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، کہ آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں اور سب سے اعلیٰ خواتین ہیں. تین بیٹیاں اپنی ہاتھوں سے روانہ کی، ان کی جنت کو خود دیکھ کے بتا دیا کہ میری بچیاں جنت میں پہنچ گئیں. چوتھی نے بعد میں آنا تھا، فاطمہ، تو ارشاد فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن حسین نے بعد میں آنا تھا، تو فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی نے بعد میں آنا تھا، تو فرمایا علی تو جو خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ایک رات کو آپ اٹھے, ایک رات کو آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے تو دیکھا بچے سوئے ہوئے, فاطمہ سوئی, علی سوئے ہوئے, حسن کی آنکھ کھلی, انہیں اپنی اما کو ہلایا کہ اما پیاس لگی ہے پانی, تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے ان کو اٹھنے نہیں دیا, گلاس اٹھایا, گھڑے میں پانی تھا, پانی نہیں لیا, باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی ہوئی تھی جو بالکل مریل, بالکل اس میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا, تو آپ نے ایسے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے ڈول بن گئے دودھ سے بھرے ہوئے, تو آپ نے تازہ دودھ نکالا, گلاس بھر کے اندر آئے, تو اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے, وہ چھلنگ لگا کے آگے آگے لینے کے لیے, تو آپ نے ان سے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے, اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اس کو آگے کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں, لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, یہ بعد میں اٹھا اس کو بعد میں دوں گا ہوں. تو پھر آپ, لیکن ایک بات ہے, آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے, اور اس میں وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے, چونکہ شکل ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں حسن میرا بیٹا. گھڑے میں پانی تھا, پانی نہیں لیا, باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی ہوئی تھی جو بالکل مریل, بالکل اس میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا, تو آپ نے ایسے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے ڈول بن گئے دودھ سے بھرے ہوئے, تو آپ نے تازہ دودھ نکالا, گلاس بھر کے اندر آئے, تو اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے, وہ چھلنگ لگا کے آگے آگئے لینے کے لیے, تو آپ نے ان سے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے, اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں, اس کو آگے کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں, لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, یہ بعد میں اٹھا اس کو بعد میں دوں گا ہوں. تو پھر آپ, لیکن ایک بات ہے, آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے, اور اس میں وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے, چونکہ شکل ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. پھر آپ نے ان کو دودھ پلا کر پھر فرمایا فاطمہ تو, میں, یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, چونکہ اس سارے واقعہ میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی, وہ سوئے رہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بلندیوں کو اتنا اونچا کیا ہے کہ نہ کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی سوچ سکتا ہے, نہ کسی تخیل میں آ سکتا ہے, اللہ ہی جانے کہ وہ کیسا ہے, اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کا حبیب کیسا ہے اور اس کی شان کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے. اللہ تک جانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی غلامی کے, بس وہی ایک ہی ہیں جن کے پیچھے چل کر منزل ملے گی. آدم علیہ السلام باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ, ہم نے تو آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے ہیں, ہم نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے, اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, اس کو جو بتاؤں گا کبھی نہیں بھولے گا. یہ صرف میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں, صرف قرآن سے, کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے بلند کیا ہے. باقی تمام سے سارے نبیوں کو نام سے پکارتا ہے, یا داوود, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریہ, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, اور یا عیسیٰ ابن مریم, لیکن اپنے نبی کو جب بھی قرآن میں خطاب کرتا ہے نام کی بجائے لقب سے خطاب کرتا ہے, یا محمد اللہ نہیں کہتا. بعض عرب آ کر یا محمد کہتے تھے تو آپ نے, اللہ نے ان کو بھی روک دیا کہ میرے نبی کا نام کوئی نہیں لے سکتا, نام سے پکارنا بے ادبی ہے, یا محمد کہنا بے ادبی ہے, بولنا ہے, بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, کہ اللہ نے بھی یا محمد نہیں کہا, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, یہ اللہ کا احترام ہے اپنے نبی کے لیے. بولنے کا ادب سیکھا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کے آگے آواز مت بلند کرو, آوازیں پست رکھو, آوازیں پست رکھو. نبیوں پہ الزام لگا, نبیوں نے جواب دیا, یا کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح تو بڑا گمراہ ہے. اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے، یا قوم لیس بی ضلالا، میری قوم میں گمراہ کوئی نہیں. ان کا ہود، انا لنراک فی سفاہت، تو بڑا پاگل ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا، یا قوم لیس بی سفاہا، میں پاگل نہیں ہوں. یہ دونوں الزام میرے آپ کے نبی پر لگے. یا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اے تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے. تو آپ جواب دیتے، میں دیوانہ نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا، نہیں، تو پیچھے ہر تیری صفائی میں پیش کروں گا. نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے. نہیں ہوں. یہ تو شاعر ہے. اینا لتارکو آلہتنا لشاعر، یہ تو شاعر ہے. پھر اللہ نے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ رسول ہے، شاعر نہیں ہے. یہ جو عرب تھے نا قریشی، سارا دن مخالفت کرتے، اور شام کو جب ہمارے نبی حرم میں آ کر قرآن پڑھتے نفلوں میں، اسے نماز تو فرض تھی نہیں، نفلوں میں پڑھتے تھے، تو یہ پھر دائیں بائیں چھپ کے آپ کا قرآن سنتے. قرآن میں ایک سحر ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے بچوں نے، بھگواڑی کے بچوں نے انگریزی سے پڑھی، عربی نہ پڑھی ہے. میں ابھی راستے میں آیا نا، تو یہ پہاڑی بچے بےچارے پتلوں نے پہن کے اسکول سے آ رہے تھے. کس قدر غلامی میں جکڑے گئے کہ پہاڑ کا بچہ بھی پتلون پہن کے اسکول جا رہا ہے. انہیں اپنے محمد مصطفیٰ کا لباس ہی پسند نہ آیا، تو آگے عاشق ہونے کا کیا دعویٰ رہ گیا؟ دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے نا، بغیر دلیل کے بھی کبھی کوئی دعویٰ چلا؟ جب تم اپنے بچوں کو پتلون پہنا کے اسکول بھیج رہے ہو، تو تمہارے عاشقی کے دعوے کہاں چلے گئے؟ ایک بچے کو شروع میں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لباس میں مبتلا کر دیا، تو جب پہلا پورنا ہی غلط لکھا ہے تختی پر، تو صحیح کم کون لکھے گا؟ ہائے، بڑے ارمان کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، ہم نے خود اپنے محبوب کی ناقدری کی ہے. تو یہ دائیں بائیں کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے کھڑے ہوئے، اور سامنے یہاں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے نفلوں میں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویا فهل ترى لهم باقیا فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تمہیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن الفاظ کی طاقت تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. کیسے ٹھوکریں. جس کو سمجھ میں آ رہے تھے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ایسے مدہوش ہو رہے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا، ما اشعرہ، اتنا بڑا شاعر آج تک نہیں دیکھا. اتنا ابھی نبی تو مانا نہیں نا، وہ اتنا بڑا شاعر آج تک نہیں دیکھا. آپ وہاں کھڑے، یہ یہاں کھڑے، اور آہستہ سے کہا، بڑا شاعر ہے. تو عین اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون. تو حضرت عمر تو ایسے اسرے، اوئی ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا، کتنا بڑا جادوگر ہے. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، جادوگر بھی نہیں ہے، ولا بقول کاہن، جادوگر بھی نہیں ہے، قلیل ما تذکرون. اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ شاعر نہیں، دیوانہ نہیں، جادوگر نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، طاہا ہے، ابو القاسم ہے، یاسین ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ، سراج منیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رسول ہے، نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، قاب قوسین والا ہے، لواء الحمد والا ہے، شفاعت کبری والا ہے، مقام محمود والا ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید العرب والعجم ہے، نبی العالمین ہے، نبی الانبیاء، نبیوں کا بھی نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، کسی نبی کا نبی نہیں ہوتا، میرا آپ کا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے، معراج کے واقعے میں سب کو مقتدی بنا کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے دو رکعت پڑھا کے سب کو امتی بنا دیا، اللہ سے ملنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تھا، ہر نبی کی زندگی چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی، تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو باقی رکھنا تھا تاکہ 1426 سال کے بعد بھی پھگواڑی کا کوئی یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، لباس کیا تھا، شکل کیا تھی، کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، سوتا کیسے تھا، عبادت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے 1426 سال کے اتنے لمبے سفر کے باوجود ایک چیز گم نہیں ہونے دی، ایک چیز، سواری کوئی دین نہیں، بھیڑ بکری کوئی دین نہیں، لیکن جو میرے نبی نے بکریاں رکھی ہیں اللہ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک کا نام تھا عجوا، ایک کا نام تھا سقیا، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثا، ایک کا نام تھا اطلال، ایک اطراف، ایک غیفا، ایک کمرا، یہ 9 بکریاں تھیں، اس میں 10واں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، اس کو چرانے والی ام ایمن تھی، وہ شام کو دودھ نکال کر جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں وہ دودھ پہنچایا جاتا تھا، جس گھر میں بیویوں میں سے جس گھر میں ہوتے وہاں وہ دودھ جاتا تھا، اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی باریکیاں بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کر دی، اور میں 1426 سال کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری کی زندگی میں، ایک اونٹ کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، آپ نے گدھوں پہ سواری کی، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور، آپ نے خچروں پر سواری کی، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل، آپ نے گھوڑوں پہ سواری کی، آپ نے اونٹنیوں پہ سواری کی، ایک کا نام تھا قصوا، ایک کا نام تھا عزبہ، ایک کا نام تھا جدا، ایک کا نام تھا شہبہ، آپ نے گھوڑوں پر سواری کی، ایک کا نام تھا سکب، ایک کا نام تھا سبہ، ایک کا نام تھا سجل، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا تراز، ایک کا نام تھا لزاز، ایک کا نام تھا لحیف، ایک کا نام یاسوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، یہ میرے نبی کے عالی شان سواریاں تھیں، آپ نے ہر سواری پہ سواری فرمائی تاکہ مالداروں کو بھی سنت دے دیں، متوسط کو بھی دے دیں، غریبوں کو بھی دے دیں، آپ نے ورد پہ سواری فرمائی جو گلاب کے پھول کی طرح حسین گھوڑا تھا، اس لیے اس کا نام ورد رکھا گیا، تو اگر کوئی مالدار اچھی سواری رکھے تو اس کو بھی میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی زندگی سے طریقہ موجود ہے، آپ نے اونٹ پر سواری فرمائی کہ کوئی ذرا اس سے کم درجے کی سواری رکھ لے، تو آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے، کوئی اس سے کم آ جائے، سزوکی پر آنا چاہے تو وہ بھی طریقہ موجود ہے، آپ نے خچر پہ سواری فرمائی، کوئی موٹر سائیکل پہ چلنا چاہے تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے، آپ نے گدھے پر سواری فرمائی، کوئی پیدل چلنا چاہے تو میرا نبی پیدل بھی چلا ہے، ہاں رحمت للعالمین جو ہوئے تو صرف غریبوں کے لیے تو نمونہ نہیں ہے، آپ مالداروں کے لیے نمونہ، آپ مردوں کے لیے نمونہ، بادشاہوں کے لیے نمونہ، فقیر کے لیے نمونہ، مزدور کے لیے نمونہ، ہر لائن کی زندگی بٹھا دی، سفید لباس پسند فرمایا، سفید پہنا، سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید تہمت آپ کا لباس تھا، کبھی کبھی کچھ رنگین کپڑا پہنتے تھے، کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، کبھی کالی پگڑی زیب تن فرماتے، سفر میں عیدین کے موقع پر آپ کی پگڑی کا نام تھا صحاب، لو بتاؤ پگڑیوں کے نام بھی لکھے پڑے ہیں، اور کبھی 2 چادریں لے لیتے تھے، خالی ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، 2 چادروں میں، اور ایک دفعہ آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور نیچے مسجد میں آپ تھے، میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آنکھ دیکھتا، آپ کی ذات مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، آپ کو کھانے میں دستی کا گوشت پسند تھا، بکرے کی دستی، سبزی میں کدو پسند تھا، شربت میں شہد کا شربت پسند تھا، اور کھجور کو پانی میں رکھ کر تو اپنی مٹھاس چھوڑ دیتی ہے جس کو نبیز کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پسند تھا، دودھ بھی آپ نے پسند فرمایا، تازہ روٹی پسند تھی، آپ نے زندگی بھر باسی روٹی نہیں کھائی، نہ باسی سالن کھایا نہ باسی روٹی کھائی، ہمیشہ تازہ کھائی، باسی نہیں کھائی، کھائی تو تازہ نہیں تو فاقا، زندگی کی ایک ایک چیز موجود محفوظ، چونکہ آپ کو دستی پسند تھی تو وہ ایک صحابی دیگ پکا رہے تھے، آپ نے کہا بھائی دستی مجھے دے دو، تو اس نے دستی نکال کیسے پکڑا دی، وہ ہمارے یہاں بوٹیاں نہیں عرب کھاتے تھے پورا ایک ایک ٹکڑا ہوتا تھا. تو آپ نے دستی کو اٹھا کے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آپ نے ایسے ایسے کھایا. پھر بھائی دستی پکڑاؤ, تو اس نے دوسری نکال دی. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا اور ایسے ایسے کر کے کھایا. پھر ہم نے کہا دستی پکڑاؤ. ان کا یا رسول اللہ بکری کی دوئی تو تھی. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو جلد باز نکلا. سردی میں آپ باہر نکلے سردیوں میں تو دیکھا حضرت علی پھر رہے تھے. آپ نے کہا علی کیا بات ہے؟ کہا جی بھوک لگی. کہا مجھے بھی بھوک لگی. بھوک میں سردی زیادہ لگتی نا, زیادہ سردی لگتی. تو آگے گئے تو چند صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. تو پھر آپ کو رحم آیا تو آپ نے حضرت علی سے کہا علی سردیوں میں کھجور کہاں؟ یہ کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں دو. تو اب اگر حضرت علی وہ کر دیتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا, یا رسول اللہ سردی میں کھجور کہاں, تو خود بھی بھوکے رہتے اور وہ بھی بھوکے مرتے. تو انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ سردی ہے یا گرمی ہے یا پھل ہے یا نہیں ہے. انہوں نے سیدھے دوڑ لگا کر کہا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجور دو. ٹپ ٹپ ایک ایک پتے سے تازہ کھجور گرنا شروع ہو گئی, گرنا شروع. ساری چادر پھڑ گئی, اٹھا کے لائے کہ لو بھائی کھاؤ. سب نے کھایا. پھر آپ نے جب بچ گیا کہ جاؤ فاطمہ کو کھلا دو, وہ بھی بھوکی ہوگی. تو زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے. بیٹھنے کا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے اس طرح اپنے ہاتھ اور انگوٹھ, سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا, یہ ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے, بات بھی کرتے رہتے تھے اور یوں کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی. بن سوچے آدمی کوئی نہ کوئی, کوئی ایسے سے کرتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے. تو آپ ایسے سے کرتے رہتے, باتیں بھی کرتے رہتے تھے, اس طرح بھی کرتے رہتے. پھر جب آپ غمگین ہوتے تھے, غم کی کیفیت کیا تھی؟ آپ سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے تھے, یہ آپ کے غم کی پکی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا. جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگدی جو ایسے ایسے, چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے, پی جاتے تھے, لیکن آخر چہرے پر تو اثر ظاہر ہوتا تھا. تو ایک یہاں رگ تھی یہاں جو ایسے ایسے ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر دیتی, یہ آپ کے غصے کی نشانی تھی. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا, ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے. کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کا ذکر نہیں کیا, اوے فلانے تو یہ کرتا ہے, حالانکہ وہ جانثار تھے. اگر آپ کہہ بھی دیتے تو اسے اپنی سعادت سمجھتے. کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا اوے تو یہ کرتا ہے. کسی میں کمی دیکھی تو آپ یوں فرماتے, کچھ لوگ یوں کرتے ہیں بس. کچھ لوگ کون ہیں؟ کسی کو نہیں پتا, اس کو پتا ہے جو کر رہا ہے اور کسی کو نہیں پتا. یہ ستاری تھی میرے نبی کی. اب دیکھو ممبر سے لوگ نام لے کے گالیاں نکالتے ہیں, یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. یہ میرے نبی کا سر, یہ ممبر گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے, یہ ممبر محبت کا پیغام دینے کے لیے اور دین کی بات پہنچانے کے لیے ہے, نہ کہ نفرت کے انگارے بھڑکانے کے لیے اور نفرت کے شولوں کو ہوا دینے کے لیے. اور تھوڑی جگہ ہیں. ممبر رسول محبت کے لیے ہے, ممبر رسول الفت کے لیے ہے. نصیحت کا پتہ کیا مطلب؟ نصیحت آپ نے کتنی دفعہ یہ لفظ سنا ہے؟ نصیحت کا اصل مطلب ہے کپڑے کو سینا سوئی کے ساتھ. جیسے کپڑا کپڑے سے جڑ جاتا ہے, یہ دین تمہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے آیا ہے. میرے نبی نے کہا الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے. پھر اس کا مرادی ترجمہ کر لیا جاتا ہے خیر خواہی, اچھی بات. لیکن من صاحہ عربی زبان میں سوئی کو کہتے ہیں اور ناساہا کپڑا سینے کو کہتے ہیں. دیکھ رہا ہوں یہ کپڑا سلا ہوا ہے, یہاں سے سلا ہوا ہے, یہاں سے سلا. اس سلائی نے کیا کام کیا ہے؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑ کر حسن دے دیا ہے اور پھر میری اور آپ کی اس کو زینت بنا دیا ہے. میرے نبی نے کہا الدین النصیحہ, میرا دین نصیحت ہے. کہ جیسے سوئی کپڑے کو جوڑ دیتی ہے, میرا دین تمہیں جوڑنے آیا ہے, تمہیں توڑنے نہیں آیا. یہ نفرتوں کا دین نہیں, محبتوں کا دین ہے. یہ بھی مسلمان نہیں, یہ بھی مسلمان نہیں, یہ بھی مسلمان نہیں, اس سے بھی سلام نہ کرو, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, یہ فلاں ہو گیا, یہ سارے نفرت کے بول ہیں. یہ میرے نبی کا پیغام نہیں ہے. محبتیں لے کر آیا ہے. آپ کی محبت نے عرب کے وحشیوں کو قدموں میں بٹھا دیا, آپ کی محبت نے ان کے دلوں کو پگھلا دیا. ایسی قوم جو مرنا کھیل سمجھتی تھی, مارنا کھیل سمجھتی تھی, 10 برس کی لڑائیوں میں صرف 1018 آدمی دے کر پورے عرب کو کلمے میں داخل کر لیا. 769 کافر مرے, 269 مسلمان شہید ہوئے اور سارا عرب اسلام میں آ گیا. یہ اخلاق تھے, یہ محبت تھی جو انہیں کھینچ کے قدموں میں بٹھا دیا. تو بھائیو یہ دین نصیحہ ہے, نصیحہ خیر خواہی مرادی مطلب ہے, اصل ہے سینہ, ایک دوسرے سے سل جاؤ, محبتوں کا پیغام لے کر حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی زندگی کی ہر چیز موجود محفوظ, اتنی باریک چیزیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی ضائع ہونے سے بچایا. کبھی نام لے کر نہیں, کسی کے تقریر کے دوران کبھی آپ نے ایسے دونوں ہاتھ نہیں لہرائے, کبھی ایسے مکے نہیں لہرائے, بلکہ آپ سیدھے ہاتھ کو اتنا ہوا میں اٹھاتے تھے, بس بات کرتے کرتے یہ ہاتھ اتنا ہوا میں اٹھتا تھا. پھر آپ محفل میں جب بیٹھتے تھے تو آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ, تو کبھی آپ نے ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہا کیا بات ہے, یا ادھر سے کوئی بلایا تو ہاں کیا بات ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ, میں تو کھڑا ہوں نا, آسانی سے مڑ جاؤں گا. بیٹھا ہوا آدمی کتنا اوکھا مڑتا ہے, جب آپ کو یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑ کر کہتے جی فرمائیں. کوئی ادھر سے کہتا یا رسول اللہ فرمائیے, کوئی ادھر سے بلاتا فرمائیے. جو نبی ایسے عالی اخلاق لے کر آیا ہو اس کی امت ایک دوسرے کو سلامی نہ کرے ہیں, کتنے بڑے ظلم کی بات ہے, کتنے بڑے درد کی بات ہے. جو کافروں کو گھر بلا کے روٹی کھلائے اور انہیں ایمان سمجھائے, اسی کی امت مسجد میں آئے ہوئے مہمانوں کو نکال دے, نکل جاؤ نکل جاؤ ہماری مسجد سے نکل جاؤ. کوئی مسجد سے بھی نکالتا ہے؟ خود تو سوچو بھائیو, کتنے بڑے ظلم و ستم کی بات ہے کہ آنے والے تمہارے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں اور تم انہیں ہی کہہ رہے ہو, تم تو رسول کو نہیں مانتے ہو, تو یہ کس کو مان کے آئے ہوئے ہیں؟ یہ میں نے کس کی نقل اتاری ہوئی؟ یہ تو میرا لباس دیکھ رہے ہو, میری شکل دیکھ رہے ہو, یہ میں نے کس کی نقل اتاری؟ یہ ادائے عشق ہے یا ادائے گستاخی ہے؟ گستاخ تو اور زیادہ دور ہوتا ہے نا سنت کے طریقے سے, اور جو محبت کرتا ہے وہ تابع ہوتا ہے, جو محبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. تبلیغ نے تو بھائیو دنیا میں اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا, اور تمہارے علاقے والے کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. یہ اللہ رسول کی محبت میں تو نکلتے ہیں. ایک شرابی جانی داڑھی رکھ لیتا ہے, شراب چھوڑ دیتا ہے, جنوا چھوڑ دیتا ہے, اور پوڑی باندھ لیتا ہے, اور نمازیں پڑھتا ہے, حرام چھوڑ دیتا ہے, حلال پہ آ جاتا ہے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے. تو یہ عاشق رسول بنا کہ گستاخ رسول بنا؟ جنید جمشید ناچنے والا آج وہ رونے والا بن گیا, سٹیج پہ ناچنے والا ممبر رسول پہ دعوت دینے والا بن گیا. تو اگر تبلیغ والے اس کو گستاخ رسول بناتے تو اور گانے میں پھنسا دیتے. کتنی راتیں اس کے لیے ہمارے ساتھی جاگے اور اس کو کھینچ کھینچ کر مسجد میں لائے, چھ سال اس کے پیچھے پھرے, اور آج وہ اللہ کے فضل سے بھائیو جماعتوں میں جا کر اللہ کے رسول کی گستاخی آتی تو جنید جمشید توبہ نہ کرتا اور زیادہ اللہ کے رسول کا دشمن بن جاتا. تبلیغ کا تو کام ہی اللہ اس کے رسول کا دنیا میں تعارف کرانا ہے. محکم کتاب ہے, محکم حدیث ہے, زندگی کی ایک ایک ادا آپ کی محفوظ ہے. حلیہ موجود, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الحامہ سر بڑا تھا, رجل الشعر بال گھنگریالے تھے, کان کی لو تک آتے تھے, قد درمیانہ تھا لیکن ایک معجزہ تھا, لمبے سے لمبے قد والا ہمارے نبی کے قریب آ کر کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی یوں اونچے نظر آتے, وہ چھوٹا نظر آتا تھا. آپ کے پاس کھڑا ہو کر کوئی لمبا نظر نہ آئے, ہمیشہ چھوٹا ہو جاتا, آپ بڑے ہوئے تو وہ چھوٹا ہو جاتا. آپ کے چچا عباس اتنے لمبے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے, اتنا لمبا قد تھا. وہ بھی جب ہمارے نبی کے برابر آتے تو چھوٹے نظر آتے, آپ اونچے نظر آتے تھے. ازج الحواجب پاؤں گول, من غیر قرن بیچ میں بال کوئی نہیں, اقل العرنین ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک, ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت جیسے گھڑ کے بنائے ہوئے ہوں, براق الثنایا دانت ایسے حسین کہ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, مشرب اللون یہ گال گلابی تھے, سہل الخدین گول تھے پچکے نہیں ابھرے نہیں, تلال وجوہ تلال القمر چودہویں رات کی چاند کی طرح چہرہ, فی لحیت ہی کفافا داڑھی مبارک گھنی تھی اور ایک مٹھ میں آتی تھی, فی عنق ہی سطع گردن لمبی تھی, فی صوت ہی سہل آواز میں جادو تھا, فی عینیہ داج آنکھ میں کشش تھی حسین آنکھ تھی, قولی سیاہ لمبی سرخ ڈوروں سے مزین اور بھویں بڑی پلکیں بڑی لمبی اور دراز، یہ ایک ایک ادا اللہ نے لکھوا کر 14,000 سال بھی گزر جائیں تو یہ ضائع نہیں ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا کرتے تھے، یہ پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، نسب نامہ پیڑھی، ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام تک ساری نسب محفوظ ہے، محمد بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناخش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. فرقہ نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں، یہ ایک پیغام ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ. میں اتنے ہزاروں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کی رسول کی غلامی میں آ جاؤ، پھر آپ مجھے کہیں کہ تم نبی کو نہیں مانتے ہو تو یہ آپ کا کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی زیادتی ہوگی. تو میرے بھائیو، تبلیغ تو ہے اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو دنیا میں پہنچانے کا اور پھیلانے کا کام. ایک مدینہ سے آیا سالم کردی، بینک العربی کا سارے مدینہ ریاست کا چیف، 1988 میں 1,00,000 ریال تنخواہ لیتا تھا. یہاں آ کر اس نے چلا بھی پورا نہیں لگایا، 20 دن لگائے رائمنڈ میں، اس وقت 20 دن لگائے. 20 دن کے بعد واپس گیا اور جاتے ہی بینک سے استعفی دے دیا. اگر یہ گستاخ رسول بن کے جاتا تو سود سے استعفی دیتا؟ اتنے بڑے آدمی کا استعفی دینا، انہوں نے اس پر دعویٰ دائر کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی ایک دم استعفی دے، ہم نے کوئی آدمی اس کی جگہ تیار نہیں کیا، یا یہ نوکری کرے اتنا عرصہ، یا اس کا ہر جانا 1,00,000 ریال بینک میں جمع کرائے، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں. اس نے کہا میں ہر جانا جمع کراؤں گا، میں نوکری نہیں کروں گا، میں اللہ سے لڑائی نہیں لڑ سکتا. اس نے اپنا گھر بیچا، گاڑیاں بیچی، جو گھر لے کے آیا تو بیٹھ کے رونے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج پہلی دفعہ میرے گھر میں حلال پیسہ آیا. مجھے بتاؤ یہ گستاخ رسول ہے؟ اور سنو، میں اس کچے گھر میں روٹی کھا کے آیا ہوں، میں تمہیں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں. میں اس گھر میں 1988 میں اس نے استعفا دیا، 1999 میں حج پر گیا، تو جو کہ سلام دعا تھی تو وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، کچے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا. میرے بھائیو، تبلیغ تو کام ہی محبت کا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا. جو جماعت ہے، ابھی میں یہ راستے میں علی روڈ ایک جگہ، وہاں ایک جماعت چل رہی، ایک سال کی جماعت، اس میں 4 گونگے ہیں، 1 سال لگا رہے ہیں، 4 گونگے 1 سال لگا رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ گونگوں کو کس نے نکالا؟ کوئی چندہ کسی نے دیا؟ کوئی پیسے کسی نے دیے؟ وہ جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو نہ کانوں کا محتاج ہے نہ زبان کا محتاج ہے. اس کی اپنی زبان ہے، اس کے اپنے کان ہیں، اس کی اپنی آنکھیں ہیں. جب یہ بیدار ہو جاتا ہے پھر یہ زبان کا محتاج نہیں رہتا.

کیسے نوجوان گندی زندگی چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی پر آ رہے ہیں. تو بھائیو آپ سے بھی گزارش ہے اس کام کے لیے وقت دو. یہ اللہ رسول کی پاک زندگی ہے جس میں صرف نماز نہیں, نماز کے بغیر تو ایمان نہیں. نماز زندہ نہ ہوئی تو کچھ بھی زندہ نہ ہوا, نماز مٹ گئی تو سب کچھ مٹ گیا. جس معاشرے سے نماز نکل جاتی وہ معاشرہ اسلامی نہیں رہ جاتا, جس معاشرے سے ماں باپ کا احترام اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ اسلامی نہیں رہتا. آپ کا پیغام پوری زندگی پر حاوی ہے, مسجدیں پانچ وقت آباد ہوں اور گھر محبتوں سے آباد ہو. ماں باپ کے سامنے نوکر بن کے رہو. عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے, ماں باپ کی نافرمانی کو عربی زبان میں عقوق کہا جاتا ہے, عقوق معصیت نہیں کہا جاتا. ساری نافرمانی کے لیے ایک, اللہ کی نافرمانی معصیت, رسول کی نافرمانی معصیت, بھائی کی نافرمانی معصیت. میری بات غور سے سننا, اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اللہ کرے تمہارے والدین حیات ہوں. والدین کی نافرمانی کو عربی میں عقوق کہا جاتا ہے. قل والدین, دین والدین کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی, اس کا لفظ کا ترجمہ ہے پھاڑ دینا. یہ لفظ میرے نبی نے استعمال کیا ماں باپ کے بارے میں, میرے نبی نے استعمال کیا. اور کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ اپنے پورے دین کو پھاڑ کے رکھ دے گا, اس کا سارا دین پھٹ گیا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, کچھ کو بول نہیں ہے. جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس کا دین پھٹ گیا, اس کا دین پھٹ گیا. یہ تو 1426 ہجری ہے, میرا نبی موجود ہے, مدینہ روشن ہے آج بھی, اس وقت بھی, اس وقت زیادہ روشن تھا کہ اپنی ذات موجود ہے. آپ کی موجودگی میں آپ کا صحابی ہے اور کلمہ زبان پہ اٹک گیا, موت آ چکی ہے, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جانتے کون ہوتا ہے؟ ہاں, ساری دنیا کے ابدال قطب غوث کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے بدن کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ صحابی اور کلمہ نہیں پڑھ سک رہے, اور اللہ کا نبی خود موجود ہے. ان کی بیوی نے پیغام بھیجا, جی وہ علقمہ, ان کا نام تھا علقمہ, وہ جی وہ علقمہ کا کلمہ رک گیا, ہم کہتے ہیں پڑھو, وہ کہتے ہیں پڑھا نہیں جاتا. تو آپ نے فوراً پوچھا, ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو پیغام بھیجا, علقمہ کی ماں آؤ گی کہ میں آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتی ہوں. آ گئی, فرمایا علقمہ سے تو ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں, تہجد گزار بھی ہے, شب دار بھی ہے, روزے دار بھی ہے, نمازی بھی ہے, ذکر تلاوت والا بھی ہے, پر جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے اتنی بدتمیزی سے کرتا ہے کہ میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے. ایک عقوق کا یہ بھی مطلب ہے, دیکھو جب کسی کے ساتھ آدمی کی کمی بیشی ہو جائے نا تو دل کٹتا ہے, دل پہ زخم آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ماں باپ ہیں جن کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے. والدین کے دل کو چیر کے رکھ دینا, والدین کے دل کو پھاڑ کے رکھ دینا. کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, یہ مجھ سے جب بھی بات کرتا تھا بدتمیزی سے کرتا تھا اور بہت سخت بات کرتا تھا, میرا اس نے دل زخمی کر دیا. آپ نے کہا اسے معاف کر دو. کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا, میں نہیں معاف کرتا. آپ نے کہا بلال, بلال جی لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. آئے ہائے, ماں کیسے برداشت کرے؟ یا رسول اللہ کہا آپ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں, اگر تو انہیں معاف نہیں کیا تو دوزخ جلائے گی, تو میں جلا دیتا ہوں, اگلی بخشش ہو جائے گی. کہا نہیں یا رسول اللہ یہ میں نہیں برداشت کر سکتا, میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ منہ سے نکلنا تھا میں معاف کرتی ہوں, علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پر اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا, پھر جنازے دفن میں شریک ہوئے, پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو غور سے, جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. پوری زندگی سکھائی ہے, صرف نماز نہیں سکھائی, پوری زندگی سکھائی ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ جو جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو. جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو. وہ خرچہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا. تو آپ نے فرمایا اولاد جو ماں باپ پر خرچ کرتی ہے وہ جہاد پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہائے میرے بھائیو، ماں باپ ہیں تو انہیں جنت سمجھو جنت. ہاں وہ نافرمانی کی کہیں پھر ان کی بھی نہ مانو. ایک چند دن پہلے ایک نوجوان آیا تھا جی میں نے داڑھی رکھی، ماں باپ کہتے ہیں شیو کرا دو. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا شیو بھی نہیں کرانی اور گستاخی بھی نہیں کرنی. ماں باپ کو پتا کوئی نہیں، نادان ہیں، انہیں پتا کوئی نہیں. انہیں پتا چل جاتا تو خوش ہوتے، مٹھائی بانٹتے. وہ خود بےچارے نادان ہیں، لیکن گستاخی نہیں کرنی، اطاعت بھی نہیں کرنے. اطاعت کرو گے تو وہ بھی گئے بربادی کی طرف، تم بھی گئے بربادی کی طرف. جمو سنت رسول پر اور ان کے آگے اف بھی نہ کرو. مولانا عبید اللہ سندھی مسلمان ہوئے، ان کی ماں سکھ، وہ مسلمان. ویسے جوتا اٹھا کر نہ تو سر پہ مارنا شروع کرتے، مار مار مار مار، مارتے مارتے ہاتھ ڈھیلا ہوتا، جوتا تھک جاتا، وہ جوتا گر جاتا. تو پھر اٹھا کر اپنی ماں کو پکڑا کرے، اما ہور مار، پر میں کلمہ نہیں چھڑ سکتا. تو اگر ماں باپ کہیں نافرمانی کا تو اطاعت بھی نہیں ہے، گستاخی بھی نہیں ہے. اطاعت بھی نہیں ہے، گستاخی بھی نہیں. نعمان بن حارثہ، ہمارے نبی جنت میں گئے. ایک تو معراج ہوا ہے، ایک معراج کے علاوہ روزی معراج ہوتا تھا خواب میں، تو ایک معراج جسم کے ساتھ ہے، خواب میں روزی ہے. تو آپ جنت میں گئے تو آپ نے دیکھا تلاوت کی آواز آ رہی، سنا. تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی نعمان بن حارثہ تلاوت کر رہا ہے. تو آپ نے کہا نعمان بن حارثہ مدینے میں تلاوت جنت میں؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے جس کے طفیل جب بھی قرآن پڑھتا ہے ساری جنت گونجنے لگتی. ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ ہاں ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے. ماں کی روٹی خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں پکواتے تھے. پھر اسے خود نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے. پھر ماں کو تیل لگاتے تھے، بیوی سے نہیں لگواتے تھے. کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، اور نوکر بن کیسے کھڑے رہتے تھے. جب کوئی بات کرتی تو بھاگ پڑتے. سمجھ میں نہ آئی ہوتی نا تو باہر نکل کر خادمہ کو بلاتے یا بیوی کو بلاتے، میری ماں نے کیا کہا تھا، مجھے شرم آتی دوبارہ پوچھتے ہوئے. سو میرے بھائیو، ایک پوری معاشرت ہے، پوری زندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو تمہارا عمل تولا جائے گا قیامت کا دن نیکی کے ترازو میں، تو تمہارا بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک اللہ کا نبی ہمیں سکھا کر گیا ہے. ہماری معاشرت میں باہر بڑے اخلاق برتتے ہیں اور جو اسلام اشنے گشنے کرتے ہیں، اندر جا کر بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، باہر اشنے گشنے، اندر گالی گلوچ. یہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے اور اچھا سلوک کرے. تبلیغ اس ساری پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. تو میرے بھائیو، ہاں کم از کم یہ غلط فہمی تو نکالو کہ یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے، اور کس کو مانتے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کس کو مانتے؟ پھر جائے پناہ کہاں ہے؟ اور سارے عالم میں صدیوں کے بعد ایسا کام شروع ہوا کہ اپنی جیب، اپنا خرچ، اپنا گھر چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے دھکے کھانا. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، وہاں سے تبلیغ میں آیا، وہاں سے پھر میڈیکل سے نکلتا ہوا مدرسے چلا گیا. تو ہمارے کالج کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا نعیم الدین. وہ سارے کالج میں گشت کیا کرتا تھا، ہر کمرے میں اس کو دھکے پڑتے، ہر کمرے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا. ایک دن میں نے خود اس کو اپنے کمرے میں اتنا بے عزت کیا اور دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا. آئندہ تو میرے کمرے میں تیری ٹھکائی کروں گا. میرے ساتھ میرا روم میٹ تھا، وہ آج کل ڈپٹی کمشنر ہے فیصلہ باد کا، یعنی میرے کمرے کے ساتھ ان کے باپ دادے سے ہمارے تعلق. انہوں نے کہا اچھا جی نعیم صاحب ہم آئیں گے، آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی نہیں آئے گا، میں بھی کوئی نہیں آؤں گا، یہ بھی کوئی نہیں آئے گا. اور اتنی بےزتی کے بعد کوئی قریب آئے گا؟ اتنی بےزتی کے بعد کوئی آ کر بولے گا؟ چوتھے دن پھر آ گیا بھائی طارق امین، السلام علیکم. آخر کچھ رتی ایمان تو ہمارے اندر بھی تھا نا، جس نے ہماری ناک کو زمین پہ لگا دیا. اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی کوئی آ کے کنڈا کھڑکائے، اگر یہ گستاخ ہے تو پھر عاشق کون ہے؟ اگر وہ میری منتیں نہ کرتا، ایک سال میری منتیں تھیں، اگر وہ میری منتیں نہ کرتا تو ممکن ہے میں کسی ہسپتال میں ڈاکٹر ہوتا، پیسے اکٹھے کر رہا ہوتا. بس میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میرے بھائیو تبلیغ تو پیغام محبت ہے. جیسے یہ ٹھنڈی ہوا خوشگوار ہو کر دیتی ہے موسم کو, میرے نبی کا پیغام اس ساری فضا کو خوشگوار کرنے والا ہے. تو پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے زندگی کی نئی ترتیب بناؤ. جیسا بڑا نبی ویسا بڑا کام, سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب سے بڑا کام تبلیغ ہے. بڑوں کو بڑا کام دیا جاتا ہے. آپ نے 23 برس ایک دن کا ٹڑا نہیں کیا, 23 برس میں کاروبار نہیں کیا, ایک روپے کی تجارت نہیں کی. جب اللہ نے کہا قم فاندر, اٹھ جا کھڑا ہو جا, تو پھر دنیا سے جاتے وقت تک آپ تبلیغ ہی کرتے گئے, تبلیغ ہی کرتے گئے, دعوت دیتے گئے. یہی ہمارا کام ہے. اور آپ کی آخری دعوت, آخری تبلیغ, آخری وصیت, چند لمحات باقی تھے اور موت کے فرشتے کو اجازت مل چکی تھی اپنا ڈیوٹی ادا کرنے کی. تو آپ نے کہا السلام وما ملکت ایمانکم, بھگواڑی والو ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک نوکروں ماتحتوں کو گالی گلوچ نہ دینا. بیت اللہ توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. تو ہم نے آخری الفاظ السلام وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا اور نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. اس پیغام کو ہم ساری دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں. مجھے بتاؤ اس میں کون سی بات ہے جو اللہ کے دین کے خلاف ہے, جو نبی کی شریعت کے خلاف ہے, اور جو میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے. ایسی کو تو سیکھتے پھر رہے ہیں, اسی کی تو دعوت دیتے پھر رہے ہیں. میرے بھائیو آپس میں محبت سے رہو, اللہ کا واسطہ دیتے محبت سے رہو. نہ ہم تو پردیسی ہیں چلے جائیں گے, محبتوں سے رہو. اگر مسلک میں اختلاف بھی ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, کوئی ایسے کر کے پڑھتا ہے, سب سے محبت کرو. کوئی رفع یدین کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی آمین اونچی کہتا ہے, کوئی نہیں کہتا, وہ سب سے پیار کرو. اللہ کی رحمت کو ایسے تنگ نہ کرو. دیکھتے نہیں ہو حرم شریف میں آمین اونچی بھی ہو رہی ہے, نیچی بھی ہو رہی ہے, یہاں بھی ہاتھ بندے ہوئے, یہاں بھی ہاتھ بندے ہوئے, ہاتھ چھوڑے بھی ہوئے, رفع یدین ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا, تو کیا وہ سارے کافر ہو گئے؟ کیا سارے گستاخ رسول ہو گئے؟ کیا اللہ کے حرم پر اور نبی کے حرم پر گستاخوں کا قبضہ ہے؟ محبت کر, محبت ہاتھ جوڑتا ہوں, محبت کر. اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے تباہی اور ہلاکت کے. ذرا سینہ کھلا رکھ, ذرا سینہ کھلا رکھ. جو یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھے اسے بھی مسلمان ہی سمجھ, جو اونچی آمین کہے اسے بھی مسلمان ہی سمجھ. تو میرے بھائیو دو گھنٹے ہو گئے بات کرتے ہوئے, بہت تھکا ہوا تھا. اوپر پہاڑوں تک مجمع دیکھ کر ان کی برکت سے مجھے بھی ہمت ہوتی رہی. توبہ کرو, اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ, اس کو سیکھنے کے لیے پھرو اور پھراؤ, تمہاری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اتنی بات تو میری مان کے چلے جاؤ کہ آج پچھلی زندگی پر توبہ کر لو. یہ تو میرا مطالبہ ناجائز نہیں نا. تو ایک دفعہ سارا اوپر تک کا مجمع اپنی زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں ہاں میں تین دفعہ کہلواتا ہوں تاکہ دل بولنے لگ جائے, پہلی دفعہ میرے کہنے پر, دوسری دفعہ اپنے کہنے پر, اور تیسری دفعہ دل کی فریاد پر, تاکہ جب تم دل سے توبہ کرو گے تو مجھے میرے رب کی قسم جو دل سے توبہ کرے گا وہ 100 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے, اس کے سارے ایسے معاف ہو جاتے ہیں گناہ کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. جس نے سچی توبہ کی اس کے سب معاف ہو گئے. دو چیزیں باقی ہیں, فرائض کی قضا باقی, حقوق کی ادائیگی باقی. فرض کی قضا باقی, گناہ معاف. حق کی ادا باقی, گناہ معاف. کسی کی زمین دبا لی, گناہ معاف ہو گیا, زمین واپس کرو. نمازیں نہیں پڑھی, گناہ معاف ہو گیا, کڑھائی کرتے چلے جاؤ تو کام بن گیا. تو بھائی سارے اس کی نیت کرو اور سارے اس کے ارادے کرو اور اپنے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ, پھر ہم دعا کر لیں.